Kaano kadalas ang minsan lang kamahagan, sindalas na rin ng dami ng bituin, waring walang hanggan. Dahil sa labi ko'y laging mararamdaman, kahit sandali halik mo'y dumampi minsan. Sindalas nang walang wakas, saglit man magpisan. Dahil sa ganun, paraan lang mag-isa. Kung magsasanib ang dalawang dibdib, diba? Hanggang maaga'y magwakas, bago kunwari taguman ay lalabas. Minsan kang matuklasan, hapti walang kasindalas. Kaano kadalas ang minsan mo kong saktan, kahit minsan lang sa'kin para bang walang katapusan. Kaano